się kręci. Koniec. Ogłoszenie społeczne. Cierpię, kiedy obrażasz moją mamę. Zasmucasz mnie, kiedy poniżasz mojego tatę. Rozpaczam, bo nienawidzisz kogoś, kto jest dla mnie najbliższy. Niszczysz mnie, kiedy każesz mi wybierać. Połowa interwencji u Rzecznika Praw Dziecka to sprawy okołorozwodowe. Każde dziecko ma prawo do więzi z obojgiem rodziców. Niszcząc więź z rodzicem, niszczysz dziecko. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa, Czesław Lanki, Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 maja, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Cały i zdrowy ksiądz Paweł Witek wraca do Polski. Donieccy separatyści uwolnili go po rozmowach z naszymi dyplomatami i duchownymi. Burze i deszcze wciąż nad Polską. Strażacy już interweniowali ponad 860 razy, najczęściej na Dolnym Śląsku. Po niedzielnych wyborach do Europarlamentu PiS domaga się powtórnego przeliczenia głosów w niektórych komisjach. Powodem jest pewien film. Po interwencji polskich dyplomatów i duchownych prorosyjscy separatyści z Doniecka uwolnili księdza Pawła Witka. Został zatrzymany wczoraj przed administracją obwodową. Był bez sutanny, ale miał różaniec i to właśnie wzbudziło podejrzenia. Napastnicy zażądali od duchownego dokumentów, a gdy okazało się, że ich nie ma, związali mu ręce i nogi taśmą klejącą i zawieźli do swojej siedziby. Tak ksiądz Witek mówił w rozmowie z naszym korespondentem. Lęk o życie próbowałem przebijać takimi pobożnymi myślami, które są też dogmatem wiary katolickiej, że wszystko w ręku Boga. Separatyści przetrzymywali duchownego w piwnicy. Po negocjacjach prowadzonych przez naszych dyplomatów zaczęli go traktować zupełnie inaczej. Ten właśnie chłopak, który mnie rozwiązał, dał mi swój hełm, mówiąc, że ja to muszę przeżyć, żeby się modlić za nich wszystkich. Ksiądz Witek jest już w drodze do kraju. Nasz MSZ ostrzega Polaków, by opuścili Donieck i Ługańsk i nie wyjeżdżali na wschód Ukrainy. Połamane drzewa, zalane ulice i samochody, podtopione budynki nad Polską wciąż przechodzą burze z ulewami, a miejscami także pada grad. Strażacy interweniowali już ponad 860 razy. Najtrudniejsza sytuacja jest nadal na Dolnym Śląsku, a także w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Również w nocy pogoda się nie zmieni, ostrzega synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Julita Cydzyńska-Zięba. W południowej połowie kraju opady deszczu, miejscami 15-20, a na południowym zachodzie, tutaj Dolny Śląsk, ziemia lubuska, Wielkopolska 25 do 30 mm nocą, a także na południowym wschodzie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Śląsk też do 30, z tym, że tu w tym rejonie w nocy również mogą występować burze i burze z gradem. Mniej opadów od piątku, ale synoptycy na razie nie przewidują lata wiosną. Nie ma co liczyć na upały. Różnica między Platformą a PiS-em to zaledwie 0,35%. Po niedzielnych wyborach do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość domaga się powtórnego przeliczenia głosów w niektórych komisjach. Posłowie tej partii pokazali w Sejmie film, który ich zdaniem dowodzi możliwości sfałszowania wyników. Widać tam, jak członkowie jednej z komisji na warszawskim Mokotowie opuszczają lokal bez wywieszenia protokołu głosowania. Może to oznaczać naruszenie kodeksu wyborczego. Antoni Macierewicz uważa, że podróżowanie z workami pełnymi kart do głosowania i wywieszenie protokołów dopiero po sprawdzeniu przez system informatyczny w innej komisji stwarza okazję do manipulacji wynikami głosowania. Przez jakiś system tajemniczy, który wszystko zatwierdza i decyduje. System, którego nie ma w ordynacji wyborczej. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski wyjaśnił, że stwierdzeniem nieprawidłowości zajmie się Sąd Najwyższy, jeśli zostaną złożone oficjalne protesty wyborcze. Jeżeli będzie protest, to Sąd Najwyższy będzie nas informował o protestach i ich treści. A później oczywiście Sąd Najwyższy po wysłuchaniu opinii Państwowej Komisji Wyborczej wypowie się co do tego, czy wybory były ważne, czy nie. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego PiS powołał swój zespół do monitorowania wyborów. Z zespołem współpracowało w całym kraju 40 tysięcy wolontariuszy. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii głośno nie tylko o wynikach wyborów, także o cudownym odnalezieniu się kotki kanclerza skarbu George'a Osborna. Freya udała się w wyjątkowo długą wędrówkę. Z Downing Street trafiła do schroniska dla bezdomnych po przeciwnej stronie Tamizy, ponad 2 kilometry od domu. Jej perypetie mają podtekst polityczny. Zdezorientowaną i przestraszoną Freję znalazła na ulicy pracownica schroniska dla bezdomnych Kate Jones. Jak powiedziała potem BBC, choć ma zazwyczaj do czynienia z bezdomnymi ludźmi, od razu zauważyła, że Freya była w tarapatach i zrobiła to, co należało. Pomogła i jej spędzić noc pod dachem. Na obruszce odnalazła przywieszkę z numerem telefonu, pod którym dowiedziała się, że to kot kanclerza skarbu. Rano po Freję zajechał rządowy samochód z kierowcą, a pani Jones powiedziała w wywiadzie dla Daily Telegrapha. To nieco ironiczne, że kiedy ja staram się znaleźć kąt dla 24 osób śpiących pod gołym niebem, po kota zajeżdża limuzyna. Dodała jednak, że Freya to wspaniały kot, który tak jak ludzie, z którymi pracujemy, potrzebował odrobiny pomocy, aby znaleźć dom. Wcześniej pani Jones opublikowała zdjęcie Frey z docinkiem pod adresem kanclerza. Znaleziono na ulicy. Nie każdy ma tyle szczęścia co Freya. George, przestań ciąć po pomocy dla bezdomnych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Ostatnie dziś wiadomości sportowe i Monika Sołkowska. Agnieszka Radwańska jako jedyna z czołowej trójki rankingu WTA awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka w dwóch setach pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową i teraz zmierzy się z Chorwatką Ailą Tomljanović. Niespodziewanie z turnieju odpadła Serena Williams. Amerykanka przegrała z Hiszpanką Gabrin Muguruzą 2-6 i 2-6. Ta niespodzianka oznacza, że po raz pierwszy w historii Ery Open, a więc od 46 lat do trzeciej rundy w rywalizacji wielkoszlemowej nie awansowały dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Wczoraj bowiem z turnieju odpadła także Chinka Nali. W turnieju panów do trzeciej rundy awansował Jerzy Janowicz. Nasz tenisista w trzech setach, w tym w dwóch zakończonych tiebreakami, pokonał Fina Jarko Nieminena. Janowicz teraz zagra z faworytem gospodarzy Jovi Fridem Tsongą. Lech Poznań zapewnił sobie tytuł wicemistrza Polski. W hitowym spotkaniu 36. kolejki Ekstraklasy u siebie pokonał 4-0 Ruch Chorzów. Pewna mistrzostwa Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 1-0 po strzale Kucharczyka w 73. minucie. Piłkarze Górnika Zabrze nie oddali na bramkę Zawiszy ani jednego celnego strzału, a jednak wygrali w Bydgoszczy. Zdecydowało samobójcze trafienie środkowego obrońcy gospodarzy Łukasza Nawodczyńskiego. W czwartym dzisiejszym spotkaniu w grupie mistrzowskiej Lechia Gdańsk zremisowała 2-2 z Wisłą Kraków. Gola na 2-2 strzelając z karnego w ostatnich minutach meczu. W Łodzi dokończono przerwane z powodu ulewy wtorkowe spotkanie w grupie spadkowej pomiędzy Widzewem i Piastem Gliwice. Widzew, który na pewno spada do pierwszej ligi, wygrał 2-1. Rafał Majka był dziś 37 i utrzymał 5. miejsce w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. 17. etap wygrał Włoch Pirazzi, a liderem wyścigu wciąż jest Kolumbijczyk Quintana. Deszcze, burze i grad możliwe tej nocy na Dolnym Śląsku, na Śląsku, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Sucho ma być tylko na Pomorzu, do tego od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 13 w okolicach Rzeszowa. Jutro nadal burzowo w Małopolsce i na Podkarpaciu, bez deszczu na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, a termometry pokażą w Augustowie 13 stopni, w Poznaniu i we Wrocławiu 15, w Warszawie i Krakowie 18, w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ten sposób rozpoczyna się legendarny koncert koloński Keitha Jarretta. Płytę wydała wytwórnia Manfreda Jehera ECM. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy zamówionego fortepianu. Ten, który zaproponowano, był wyjątkowo słaby. Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. Tak kulisy tego wydarzenia wspomina szef ECM. Zapraszam Państwa do wysłuchania piątkowej tonacji trójki, w której przedstawię całość tej historii. Bohaterem naszego spotkania będzie Manfred Eicher. Do usłyszenia w piątek po godzinie 15. Michał Margański. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. bez dna tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne, tak cudze jak własne. Czas sadu w obłokach, kochań i odkochań, czas majowych wątków, bukiecików, fiołków, leciutkich pasaży, twarzy twej z mgły marzeń. Śniło się, co było, a ten czas to miłość. Co jest i co nie jest, czyj to życia rejest? Czegoś było mało, więcej się zdawało, ledwo dotykało i duszę, i ciało, sens życia ukryty, rozlane błękity. Czas dzień wciąż nam zmienia, jest czas smugi cienia, zatopionych lądów i głupich poglądów. Jest czas odwrócenia w długiej smudze cienia, krok gdzieś i z powrotem, czas co będzie potem. Krok, cel, myśl wciąż nie ta, rapsodyczny temat, niby tak, a nie tak, bo ton z Koheleta. Jakby ktoś nas w tańcu trzymał bardzo mocno, jakby ktoś aż z głębi nie spuszczał z nas oczu. Rozlany, ogień wyczerpany, smutek zapomniany, gwiazd spokój nad nami. Melancholia wita, lecz cała w błękitach. Podaj miła rękę, żyć takie piękne. Czas błękitu. Taki tytuł nosi album w antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza, którego głównym bohaterem jest Grzegorz Turnał, bo to ten rozdział pracy Jana Kantego Pawluśkiewicza jest udokumentowany właśnie tą płytą. No i taki tytuł nosiła piosenka, której wysłuchaliśmy. Tak, pewnie się państwo domyślili. Zresztą to jest utwór znany z płyty 11.11, też ze zdziwieniem przeczytałem, że ta płyta ukazała się w 2005 roku. To jest, że już tyle czasu. Prawie 10 lat, tak. Ale to jest chyba trochę inna wersja niż ta na 11.11, mam takie wrażenie. Przyznam się, że nie porównywałem, ale zabrzmiała świeżo. W antologii ukazała się również płyta Harfy Papuszy i to jest temat, który może do audycji Gitarą i piórem nie do końca pasuje, bo piosenki tutaj śpiewane są po romsku. To oratorium, które Jan Kanty Pawluśkiewicz skomponował do wierszy Bronisławy Weiss, czyli Papuszy. I to się działo w 1994 roku. I w tym oratorium pojawia się temat, który również dosyć często pojawia się w filmie Papusza. See you. No i tak się skończyło. Mamy wersję polską tego tekstu, na szczęście. Tak. Właśnie już prawie zamknęłam, ale jest, tak? Ile bied i głodów, taki jest tytuł tego wiersza. Ile bied i głodów, ile smutków i dróg, ile ostrych kamieni weszło w nogi. Ile kul leciało koło uszu. Wszyscy cyganie niech biegną do mnie jak do lasu, gdzie ogień jest wielki i słonecznych świateł pełno. Na te moje pieśni niech zejdą się wszyscy cyganie i niech wysłuchają moich słów. No i to jest właśnie przekład wiersza Papuszy na polski. A w 2003 roku, bo mogli mieć państwo wrażenie, oglądając ten film, że skądś państwo znają ten motyw. W 2003 roku ukazała się płyta Jana Kantego Pawluśkiewicza pod tytułem Konsensus, na której Jan Kanty Pawluśkiewicz śpiewał. Mhm. Tak. I no właśnie, ten temat się pojawił również na tej płycie. Skończył się. Kotwicą jest niebo i dobrze przeżyty dzień. Wędrowanie nasze przed nami cel i drugi brzeg. Twarze dalekie, tak jak planety, nie brak dziwnych miejsc. Czy je zobaczymy, to zależy od wysiłku, od bijących serc. Kosmosu, lecz serce co bije jest. Ta wędrówka z tekstem Leszka Aleksandra Moczulskiego, kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza, jego wykonanie oczywiście, płyta Konsensus, która ukazała się jako kolejna część antologii. Siódma już chyba, jeśli dobrze pamiętam. No fizycznie jeszcze jej nie mamy, ale mamy wiemy, Konsensus, że fizycznie już istnieje. Także mogliśmy sobie pozwolić na taką wyprawę. No a ty wędrowałaś ostatnio. Tak, no to był zwierzysz bardzo... nam się? Tak, tak, to był bardzo, bardzo długi tydzień. Bardzo długi tydzień. Dzień. Tak, dlatego, że wyjechałam z Warszawy w piątek ubiegły, już prawie zapomniałam w ogóle, jak to było. I właściwie do czwartku non-stop byłam w drodze. Podróżowałam, mając gdzieś w tle ostatnie podróże po Polsce Jaromira Nohawicy, bo pojechałam do czeskiego Cieszyna, proszę Państwa, na spotkanie, które odbyło się z okazji dziesięciolecia premiery Cieszyńskiego Nieba. Spektaklu bardzo bliskiego naszym sercom. Tak, który oglądaliśmy w roku premiery, bo ja sprawdziłam, znalazłam ostatnio bilety z tego spektaklu, na którym byliśmy. To był grudzień 2004 roku, kiedy pojechaliśmy obok do Cieszyna, żeby to przedstawienie zobaczyć. I ono wtedy było nawet nie grane w Cieszyńskim Dziwadle, tylko w Teatrze Polskim w Cieszynie, specjalnie gościnnie. A po spektaklu jeszcze występował Jaromir Nohawica, tak, sam. To był bardzo długi wieczór i stamtąd przywieźliśmy sporo nagrań. Zresztą mogli Państwo słuchać takiego reportażu, nawet chyba ze dwóch reportaży, o paszporcie Księstwa Marzeń, o Cieszyńskim Niebie. No i jakby idąc tym tropem pojechałam na to spotkanie, które odbywało się w kawiarni Avion, której przecież 10 lat temu nie było i nikt nawet nie myślał o tym, że ona zostanie odbudowana. No te historie też już Państwu opowiadaliśmy. Jak spełniają się marzenia. Jak słowa zamieniają się w budynki właściwie. I w kawiarni Avion odbyło się takie spotkanie. Zjechali się naprawdę chyba wszyscy, czyli był i Radowan Lipus, reżyser spektaklu, i Tomasz Koczko, i oczywiście Jaromir Nohawica, i Renata Puclacher, i aktorzy, którzy wykonywali te piosenki. I to było takie... Bo spektakl, przypomnijmy, był zbudowany na piosenkach Jaromira Nohawicy, chociaż wykonywali to aktorzy. Polskiej i czeskiej sceny Cieszyńskiego Dziwadla. No i zarejestrowałam to nagranie, więc jak sobie go na spokojnie posłuchamy, być może uda się zrobić jakieś postscriptum do naszego reportażu o czeskim Cieszynie. Natomiast potem przejechałam się do Czech. Czeskim i polskim. Tak, jak już byłam blisko, to pojechałam do Czech na płytowe zakupy, bo staram się tak zawsze robić i proszę Państwa, kupiłam naprawdę niesamowitą płytę. Zupełnie się tego nie spodziewałam. O Nohawicy i o tych koncertach opowiem za chwileczkę. Natomiast teraz właściwie zmierzam do tego, że w Ostrawie, w sklepie muzycznym kupiłam płytę, która ukazała się dopiero co, ponieważ jej data wydania to jest rok 2014. To jest dwupłytowy album zatytułowany Karel Kryl, Mnichow 1982, czyli Monachium 1982. I to jest koncert zatytułowany Solidarność z Polską, który odbył się w czwartek 21 stycznia 1982 roku o godzinie 19:30. I to, co jest najbardziej niezwykłe w tym koncercie, to jest to, że Karel Kryl śpiewa po polsku, po czesku, po niemiecku i w taki sam sposób prowadzi konferansjerkę. Po prostu... Chcemy powiedzieć teraz moim złym polskim językiem. To jest czeski język, który mówi po polsku. Ja byłem z Polakami dwa razy w Londynie. Jeden raz z przyjacielmi Paszką, Wacławem, Boguszem, Januszem. W Londynie wtedy śpiewaliśmy pierwszy raz piosenki z Pragi i z Warszawy, co się dotykały wstępu brackiego do Czechosłowacji. Drugi raz byliśmy tam z piosenkami studenckimi i z piosenkami z Wybrzeża. Trzeci raz już nie pojechaliśmy. A teraz ja myślałem, że będziemy śpiewać po polsku troszeczkę, no jak powiedziałem, z wolnością. Nie było trzeba agresji, nie. Pod ciemno-czerwonymi jarzębinami zaginął motyl między karabinami. Zdeptał go butem dowódca tyłów, i zginął motyl, tak jak nasza miłość. I zginął motyl, tak jak nasza miłość. Na brzegu rzeki kwitnie powój, kwitnie mak. Mówili pomoc przyszli, jak burza i grad. Nad cichą ziemią warczą nietopierze, a niemi naród zatłukli żołnierze. A niemy naród zatłukli żołnierze. Na niebie księżyc, niby kołacz, niby chleb. Kupię butelkę rumu, za rogiem jest sklep. Ty będziesz spędzać noce z obcym panem, ja będę śpiewać spity z kapitanem. Ja będę śpiewać spity z kapitanem. Wotnowo czerwenimy, jeżaby namy. Zahynul motyl mezy karabinami. Zástupce protyl šlápl na bieláska. Zahynul motyl jako naše láska. Zahynul motyl jako naše láska. Na břehu řeky roste tráva ostřice. Prý přišli včas, však vtrhli jako vichřice. Nad tichou zemí vrčí netopíři a národ němý klučou oficíři. A národ němý klučou oficíři. Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem. Koupím si láhev rumu v krčmě za rohem. Budeš se líbat v noci s cizím pánem, já budu zpívat zbytý s kapitánem. Já budu zpívat zbytý s kapitánem. Niesamowite. Prawda? Ale powiem ci, że jak zobaczyłam tę płytę, jak jej posłuchałam, to nagle w zupełnie jakby innym kontekście też zobaczyłam to śpiewanie po polsku, po czesku piosenek Nohawicy. To, że on sam śpiewa po polsku i po czesku. Zresztą rozmawialiśmy nie tyle o tej płycie, ile w ogóle o Krylu teraz, kiedy Jaromir Nohawica był w Polsce. I on mówi, że kiedy usłyszał po raz pierwszy Kryla śpiewającego po polsku, to też był zszokowany tym, jak czysto Kryl śpiewa po polsku, jak dobrze po polsku mówił i zresztą to tutaj w tym nagraniu było słychać. Niewiele wiem, proszę państwa, ani o tym koncercie, ani o tej płycie, ani o tych nagraniach, w jaki sposób one przetrwały. No ja zupełnie, bo to dla mnie kompletna niespodzianka to, że przyniosłaś taką płytę. I no mówię... Na tej płycie jest wprawdzie wydrukowane zaproszenie, domyślamy się, że kopia zaproszenia oryginalnego, które było przygotowane na ten koncert i część jest po polsku, no, ale w momencie, kiedy koncert jest realizowany przez Czeski Związek Centralny w Monachium, to szansa, że wielu Polaków usłyszy w styczniu 1982 roku ten koncert jest niewielka, chyba że pomysł był taki, że ten koncert miał być nagrany i wyemitowany na przykład w Radiu Wolna Europa, prawda? Lub wręcz kolportowany na kasetach gdzieś do Polski, no, być może państwo, on dotarł. Właśnie, jeśli państwo coś o tym wiedzą, to bardzo prosimy dać nam znać koniecznie, bo po prostu nie pamiętamy tych czasów. Ja też nie miałam pojęcia. No i nie znamy czeskiego, bo do książeczki jest, znaczy do płyty jest dołączona książeczka, ale niestety opis jest po czesku. Ja nie miałam też pojęcia, że Kryl w ogóle śpiewał po polsku, bo to, że jego pieśni były śpiewane po polsku, no to o tym jakby wiedzieliśmy, wyszła taka płyta, tak, na której Antonina Krzysztoń, Jacek Klejf śpiewają pieśni Kryla. Natomiast to, że on sam te swoje piosenki śpiewał po polsku, tym nie miałam pojęcia i to właśnie pokazała ta płyta. Solidarność z Polską chwilę po wprowadzeniu stanu wojennego w Monachium. Taki koncert się odbył. No i warto też powiedzieć, że Karel Kryl pracował w Radiu Wolna Europa. Chwilę potem dołączył tam do niego Jacek Kaczmarski. No i wszystko się nam zapina. No tak niesamowicie się to plecie, że no powiem ci, że... Mówisz płyta, ale to właściwie jest dwupłytowy album. Tak, tak, tak. To jest długi koncert, który jest pomieszczony na dwóch płytach. No to jeszcze jednego utworu po polsku zaśpiewanego przez Kryla posłuchajmy, a jak się czegoś dowiemy więcej na temat tego wydawnictwa, to pewnie będziemy do niego wracać. W hipisów dzisiaj się bawimy, bo taka przyszła moda. Prochu i tak nie wymyślimy, więc nawet czasu szkoda. Najlepiej żyje się nam w tłumie, to życie bez kłopotów. Nosimy dżinsy, się rozumie, i głowę dla pozłoty. I nasza generacja ma swoich prominentów, programem rezygnacja, policzek argumentem, oklaski są wyzwaniem, a gwizdy na pochwałę, a zamiast przekonania jest picie wina z żalu. Tylkiem stronę z panoramy wzywamy złote ciele i przed obrazem tu siadamy, czekamy Zbawiciela. Patrzymy chciwie na miedziaki, sierotki po Bierucie i przeklinając mieszczan strasznych tworzymy rewolucję. I nasze pokolenie ma swoich pieczowników, tajniaków z wykształceniem i skromnych urzędników. I stwory bez sumienia, i płazy bez godności. I życie bez myślenia, i miłość do nicości. Już nie jesteśmy tym, czym kiedyś. Umiemy być jak lisy i zdradzić przyjaciela w biedzie i pójść na kompromisy. A dzięki tym, co mają rację, liziemy cudze stopy. Zdechniemy kiedyś na frustrację tu w sercu Europy. I w naszej generacji już mamy bojowników i własną emigrację, no własnych męczenników. I z gębą roztrzaskaną zostaliśmy dziś niemi. Nie, nie jesteśmy na kolanach. Ryjemy mordą w ziemi. No już się nie mogę doczekać, żeby posłuchać tego koncertu w całości. No, to robi wrażenie. No i jakby zamykając te wątki Nohawicowe, Jaromir Nohawica zagrał w Polsce 5 koncertów w Gliwicach razem z Arturem Andrusem. Z Arturem Andrusem? Tak. No, to był taki koncert właściwie podzielony na dwie części. To było tak, że na kilka piosenek wychodził Artur, na kilka Jaromir, na kilka Artur, na kilka Jaromir. No a potem na zakończenie zaśpiewali chyba jeszcze dwie czy trzy. To jakieś przygotowania do europejskiego tournée? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie jakichś takich poważnych planów nie ma przynajmniej. Żaden z panów się do tych planów nie przyznaje, ale oczywiście publiczność od razu pytała o wspólną płytę Jaromira Nohawicy i Artura Andrusa. Potem 2 koncerty w Warszawie i 2 koncerty w Krakowie. I tak się zakończyło to tournée Jaromira Nohawicy Katowicy. I co jest dosyć istotne, zapowiadałam to w ubiegłym tygodniu w serwisie, bo Jarek mi o tym powiedział, że będzie śpiewał też dawno przez siebie przetłumaczoną na początku lat 90. piosenkę Jacka Kaczmarskiego i rzeczywiście śpiewał ją na tych koncertach. Mało tego, powiem Państwu jeszcze więcej, słuchaliśmy w samochodzie nowej płyty Adama Struga i Stanisława Sojki, Strug, Leśmian, Sojka. Po raz kolejny Leśmian. Tak, i Jaromir Nochawica też powiedział, że Leśmian jest jednym z jego ukochanych poetów polskich. I to nie koniec, ponieważ potem jeszcze odbył się w Krakowie taki zamknięty, prywatny koncert w księgarni muzycznej Kurant na rynku Starego Miasta. On się rozpoczął przed północą i trwał też dobre półtorej godziny. To Basia Stępniak tam się wybierała. I zresztą spotkałyśmy się na tym koncercie i na tym koncercie, proszę sobie wyobrazić, Jaromir Nochawica też zaśpiewał Leśmiana po polsku, nie tego z muzyką Adama Struga, tylko ze swoją własną muzyką. Także w ogóle naprawdę mnóstwo się tych polskich wątków nagle pojawiło, a ja z nim rozmawiałam też o koncercie we Wrocławiu z 89 roku, bo szukam informacji na temat tego pierwszego koncertu Jaromira Nochawicy w Polsce, więc też jeśli Państwo byli, mają jakieś zdjęcia, coś wiedzą, coś pamiętają, to bardzo proszę się odezwać gip@polskieradio.pl. Zapraszamy. No i skoro już pojawiło się nazwisko Leśmiana, no to jesteśmy blisko poezji śpiewanej i możemy przejść do zapowiedzi imprezy, która niebawem. Tak, to jest też impreza, która odbędzie się w Krakowie jutro i pojutrze. I to się nazywa namuzykowywanie poezji. Brzmi namuzykowywanie. Tak, brzmi dosyć intrygująco. Chodzi po prostu o to, że to są warsztaty połączone z takimi wykładami literaturoznawców na temat poezji wybranych artystów. Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, nie, Bolesława Leśmiana chyba nie, ale na pewno Edwarda Stachury, na pewno Jacka Kaczmarskiego. I do tego, do tych wykładów, te wykłady połączone są z warsztatami i na tych warsztatach uczestnicy uczą się, czy też próbują napisać, jak mi powiedzieli organizatorzy, w manierze tych wymienionych poetów, a potem jeszcze napisać czyli do tego muzykę. Czyli doszukać się w tych wierszach właśnie muzyczności jakiejś, tak? Tak. Będzie też wykład poświęcony Tadeuszowi Nowakowi i Jackowi Kaczmarskiemu i na zakończenie wszystko to zakończy koncert Adama Łapacza, który jest jednym z prowadzących te warsztaty, Kaczmarskiego Szkice Słowem. I dowiedziałam się tyle, że o ile na warsztaty trzeba się zapisać, bo tam jest ograniczona ilość miejsc, o tyle na ten koncert, który odbędzie się w piątek o godzinie 19 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, a także na te poszczególne wykłady, spokojnie można przyjść. Wstęp jest wolny, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Tylko, żeby zostać na warsztatach i spróbować się pouczyć namuzyczniać poezję, no to trzeba się zgłosić i tutaj też nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Po prostu kto ma trochę czasu i ochoty, może spróbować. No to ciekawe. Gdyby ktoś z Państwa się wybrał, to proszę nam napisać, jak było. Jak to wyglądało, prawda? Po raz drugi się takie warsztaty odbywają, więc może już ktoś był i może nam napisać, bo były w kwietniu w Lanskoronie, a teraz są w Krakowie, w Śródmiejskim Ośrodku Kultury i tam mogą Państwo szukać wszystkich informacji na ten temat. Adam Łapacz śpiewa, jak już Państwo się zdążyli zorientować z tej zapowiedzi, ale jeszcze chyba się nie pojawiał w audycji gitarą i piórem. Chyba nie, zadebiutuje. No to posłuchajmy. Księgowa Domu Kultury zakłada złote sztyblety, mini spodniczkę ze skóry i dekolt z czarnej żorżety. Włos roztrzepuje przed lustrem, na palcach krwawe lakiery. Z wypiętym zachętą biustem staje przy szosie E4. Jakby to Owid ułożył w sekretach płci obeznane cudowne metamorfozy, nieustające przemiany. Długo nie czeka księgowa, na widok jej staje Mercedes. Maszyna mruczy zmysłowo, za kierownicą pan Edek. Założył garnitur w prążki, zegarek ma od Cartiera. Skarpetki zaś na podwiązki, tak się notariusz ubiera. jakby to owid ułożył w sekretach płci obeznane cudowne metamorfozy, nieustające przemiany. Wstępna gra słów, co za ile znaje grzesznych usług pokusa. Księgowa paląc dan chwilę odjeżdża w dal z notariuszem. Noc będzie trwać aż do rana, by spełnić żądze ogromne. Ona w nim kocha Newmana, on w niej posiada Madonnę. Jakby to owid ułożył w sekretach płci obeznane cudowne metamorfozy, nieustające przemiany. On nie wie, kto za czyną żyła, ona kim była z pasją, lecz każde miało, co snuło w swych najwstydliwszych fantazjach. Gdy już od siebie odpadli, świt pukał szosę E4. Przez chwilę byli w Arkadii, co z sobą począć im teraz? Jakby to owid ułożył w pułapkach płci obeznane ulotne metamorfozy i niebezkarne przemiany. No, piosenka znana Państwu oczywiście, piosenka Jacka Kaczmarskiego, Metamorfozy sentymentalne w wykonaniu Adama Łapacza, którego będzie można posłuchać, przypomnijmy, w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie w najbliższy piątek o godzinie 19 w koncercie Kaczmarskiego Szkice Słowem, a wcześniej będzie także prowadził warsztaty na umuzyczniania. Nie, na muzykowywania. Na muzykowywania, oczywiście. Na muzykowywania poezji. Bardzo pięknie. No i czekamy. Oczywiście, gdyby Państwo wybrali się na tę imprezę, to bardzo prosimy o przesłanie informacji, jak było. Specjalna dwupłytowa edycja. O tym chyba nie mówiliśmy. Chyba nie. Za głośno. Jachozna, czyli pierwsza płyta Renaty Przemyk została wznowiona i do niej została dołożona druga płyta. Koncertowa. Zawirował jak ulotek gość, też purpurowy mi na głowę spadł. Przesłuchiwała frisa, co on tę drogę dotknęć swych ciał. Tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, byśmy drogę dotknęć swych ciał. Skąd odkryłam czarny głosny grzot, te drzwi były stracił dawno moc. Nie śpiewam by nim chcę wygrać, lecz głośno do detali nikt gra. Tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, byśmy trochę do kwestii chciał. Tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, byśmy trochę. No i dalej jest równie ciekawie. 20 utworów na tej płycie koncertowej i koncert zarejestrowany w 1995 roku. Na żywioł nosi na żywioł, live na żywioł. Renata Przemyk, jak państwo wiedzą, bo o tym sama mówiła w audycji Gitarą i Piórem, w tym roku obchodzi 25-lecie działalności artystycznej i z tej okazji odbywają się koncerty. Rozmaite koncerty, no ale między innymi właśnie te jubileuszowe, których początkowo miało być kilka, a zaproszenia spływały i być może, że będzie ich więcej. Nie, nic teraz nie otworzę, nie uda mi się. Teraz nic nie otworzysz, no ale... Państwo przecież mają dostęp do internetu, więc sprawdzają sobie te rzeczy na bieżąco. No tak jak powiedzieliśmy, Jachozna, czyli pierwszy album Renaty Przemyk i do tego dołożona właśnie ta druga płyta z żywiołowym koncertem. Warto się zainteresować tym wydawnictwem. To nie jest zupełna nowość, ale też tak jakoś... Przeszło tak, bez echa. Przeszła bez echa. Tak, tak. Ukazała się i już. Tak, to chyba jest rzeczywiście taka płyta, którą odnaleźli, czy po którą sięgnęli fani Renaty Przemyk, bo oni pewnie bardzo uważnie śledzą, natomiast ci, którzy tak mniej uważnie mogli to przegapić. Patrzę jeszcze, wiesz co, do serwisu strefapiosenki.pl, bo jakoś tak w tych najbliższych, właśnie w tych najbliższych dniach tak bardzo jakoś super dużo się nie dzieje, natomiast... Poza namuzykowywaniem poezji. Natomiast dokładnie za tydzień, czyli 4 czerwca, w przyszłą środę o godzinie 19 w Teatrze Starym w Lublinie, Jan Kondrak będzie miał solo recital i to będzie recital zatytułowany Pieśń o wolności, więc jakby wszystko w tym tytule jest powiedziane, więc ten koncert myślę też spokojnie i z czystym sumieniem możemy państwu polecić. Ostatnio mam takie przygnębiające wrażenie, że coraz więcej płyt się ukazuje, nie wszystkie jesteśmy w stanie nadać w audycji Gitarą i Piórem i z tego powodu się cieszę, że po parę z nich dzisiaj nam się udało w audycji sięgnąć. Na dzisiaj to już wszystko, no prawie wszystko, bo na zakończenie naszego spotkania jeszcze zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Dobranoc. Ballady z szuflady. Umawiamy się, że ten materiał, który w tej chwili jest nagrywany tutaj przez nas, to jest taki dźwiękowy list w butelce i zostanie wykorzystany w momencie, gdy pojawi się ta płyta. Dobry wieczór. W ostatni piątek byłem w warszawskim Gnieździe Piratów na koncercie promocyjnym płyty Trzy Życia duetu Andrzej Korycki, Dominika Żukowska. Nawet nagrałem ten ich występ i rozmowę, ale sięgnę do tych nagrań niebawem, bo Dziś chcę wrócić do innej rozmowy z nimi, do rozmowy, która miała miejsce w nocy z 29 na 30 marca ubiegłego roku, bezpośrednio po zakończeniu nagrania na płytę koncertową. Miejsce było to samo co ostatnio, Gniazdo Piratów, tyle tylko, że 14 miesięcy wcześniej. Nagrywaliśmy setkę i dlatego to tak długo trwało. Oczywiście, proszę Państwa, no, można wejść dzisiaj do studia i można sobie wszystko nagrać, można tam połatać, ale nie ma to wtedy takiego klimatu, nie ma tego oddechu sali, nie ma tej atmosfery. Jest to bardzo męczące, może nie tyle dla nas, ile dla widowni, dlatego że czasem chcąc uchwycić klimat albo utrzymać ten klimat, powtarzamy piosenkę 3-4 razy. Zresztą sam widziałeś, jak to jest. W studiu też tak przecież się tak, robi. zgadza się, masz rację. Tylko pójmę publiczności, którą męczymy, ale okazało się, że publiczność była na tyle wyrozumiała i wytrzymała, że proszę Państwa, jest godzina za 5 pierwsza, a jeszcze tam 6 godzin. I mamy Wielką Sobotę. Tak. Także to jest dopiero poświęcenie. Trochę ryzykowny termin. Nie będzie termin. Pieczeni ze śliwką. Wielki Piątek zaczęliście. Tak. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, ale bądźmy dobre myśli. Teraz wszystko w rękach pana realizatora. Piotruś Iwańczuk, który realizuje naszą trzecią płytę, bo to jest właśnie trzecia przez niego nazwana płyta, już wie dokładnie, co nam trzeba poprawiać. Tak naprawdę to my lubimy śpiewać na żywo. Nie cierpimy nagrywać, no ale po prostu no, chcemy też, aby nasi przyjaciele, którzy przychodzą na nasze koncerty, aby mogli sobie z nami ponucić gdzieś tam w samochodzie czy na jachtach. I stąd ten mus nagrywania płyty. Usiąść twarzą w twarz z ludźmi i sobie wspólnie pośpiewać, bo zawsze gorąco namawiamy do wspólnego śpiewania razem z nami. To cenimy najwyżej i ta płyta, zobaczymy. Zamykamy ten list w butelce, ale tak naprawdę nie wiem, czy coś z tej płyty wyjdzie i nie wiem, czy kiedykolwiek tę butelkę otworzysz. Dotrzymałem danej Dominice Żukowskiej i Andrzejowi Koryckiemu obietnicy, zwlekając aż do ostatniej środy z przedstawieniem Państwu treści tej rozmowy. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko dokonać wyboru spośród 15 piosenek zamieszczonych na płycie Trzy Życia. Zbliża się Dzień Dziecka, więc może posłuchajmy przedszkolaka z muzyką i słowami Andrzeja Koryckiego. W końcu, dlaczego w szufladzie nie miałyby zagościć kabaretowe klimaty? Nieszczęsny przedszkolak to też wspomnienie jeszcze z moich czasów licealnych. Piosenkę tę napisałem na którąś z akademii z okazji Dnia Dziecka. Kiedy w maluchach byłem, jest, przewidywałem już niestety tragiczne dla nas mężczyzn czasy, w których się będą wplącały kobiety. Rozumiem, że czasem jest potrzebna mamusia, babcia, cy, koleżanka, lecz cy też może być pożyteczna, krzycząca ciągle przed skolanka. Nasze dziewczyny to takie międzaki, dostanie piłką i już w agonii. Ja apeluję do was chłopaki, może tak skoczyć do Japonii. A jak poszedłem na seksmisję, jeśli wyjaśnień ktoś jakichś żąda, wniósł mnie w walizce kumpel z przedszkola. Jego wpuszczają, bo stalo wygląda. Boże, co na tym filmie przeżyłem. I tu się kończy moja krytyka, bo ten kolega, ten z którym byłem, zapomniał od walizki kluczyka. Przesiedzieć cały seans w walizce, jaka to straszna nieprzyjemność. Lecz takich jak ja było chyba kilku, a wiecie, jeden to już nawet krzyczał, że widzi ciemność. Czasem mi szkoda tych naszych kobiet, jak one chciałyby być mężczyznami, pozakładają te nasze spodnie i są problemy z rozluźnieniami. Lecz nie las, idzie człowiek ulicą, z daleka widzi, że nie mężczyzna, choćbyś jej nawet w te ocka to krzyczał.